Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rock'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta Ömer'den bir ricam var. Evet. Bir önceki programda ortalığı boş bularak sevgili rockseverler, değişik anons şekilleri denemiş, hiçbiri olmadığını ben şu anda abi kendisine bildiriyorum. Ortalığı boş bırakmayacaksın. Yoksa çikolata renkli sanatçıyla ben devam ederim. Yok çikolata renkli sanatçıya gerek yok. Ben döndüm bir haftalık bir boşluktan sonra bir trash programıyla dönüşümü sağlam ve sert yapayım dedim. Geçen haftadan sonra beynime evet, diyorsun. Aynen beynime. Bayağı da malzeme birikmiş, kaliteli, birbirinden iyi. Yani trash'in her tarzını bugün size dinleteceğiz. Babalar da var. Anthrax, Megadeth. Ama bunun yanında yeni gruplar da var. Örneğin bir tanesi Chrome Collision. Grup demek yanlış esasında. David Timsit'in... David Timsit. Yani adam Amerikalı. Alman. Ve Devil in You in PC yapıyor. 2014'te kurulmuş bir grup ama... Grup demek yanlış. Tek başına yapıyor. Tek başına yapmış albümü. Davullar da anladığım kadarıyla sampler'la. Drum machine. Evet, drum machine'le yapılmış. Şimdi ben bu grup zaten hakkında... Zaten bir EP bu. Evet. Yani. İşte albüm hazırlığı var. Evet. Zaten kendisi de onu söylüyor. Ben albüm hakkında hiçbir şey bulamadım. Adam hakkında hiçbir şey bulamadım. Yalnızca bu albümün kayıt prosesinde... David Timsit'le yapılan bir röportaj var YouTube'da. Almanca tabii. Almancam olması sayesinde adamı bir dinleyip yani hani ne düşünmüş, ne etmiş anladığım kadarıyla işte yıllardır çeşitli gruplarda gitarist, vokal kendisi. Ve yani hep yapmak istediği müziği bir türlü yapamamanın bir sıkıntısı var kendisinde. Hep şarkıları alıp kenara atıyordum. Sonunda artık kendi projem için bunları ortaya çıkarma vakti geldi diyor. Peki neden tek başına çalıştın diye soruyorlar. İşte orada da başkasıyla bunları herhangi bir şekilde kayda girip bir savaşamayacağım şekilde... Savaşamayacağım diye. Aynen öyle. Yani tam bununla da uğraşamayacağımı düşünerek. Yani bundan sonraki albümlerde veyahut da Devil in You'nun devamı olan albümde belki başka insanlarla çalışırım diyor ama diyor. Hmm. Yani şu anlık hala tek başımayım ve diğer şarkılar da geliyor. Yani gitarı ve bası çok iyi çalmış. Onda bir sıkıntı yok. Vokal de iyi. Ben vokali de beğendim. Aynen. Anthrax'in işte John Bush'lu dönemi hani o yani davullar Sound da olmuş. White Noise dönemi. Evet. Ama yani enteresan bir yan yok tabii. Modern trash diyebiliriz buna. Yani işte de yani erken 1980'li 90'lı yıllar, 80'lerin sonu, trash'in kendini kaybettiği yıllarda bu arkadaş anladığım kadarıyla müziğe başlamış. Evet. Bu nedenle hiçbir zaman trash olduğu döneme gidemiyor. Yaşı yetmiyor. Birazcık daha onun için moderne çekiyor olayı. Evet. Örneğin şimdi daha sonra İngiliz grup dinleyeceğiz. Bir Hollandalı grup dinleyeceğiz. Yani bunlar belli alaylı. Yıllardır işi yapıyorlar. Ve trash olduğu zaman doğru dürüst dinlemiş adamlar gerçek speed trash veyahut da old school trash'i çok iyi çalıyorlar. Trash, tamam. Yani onu alıyorsun yani. Burada senin de dediğin gibi daha modern öğelerin ağır bastığı bir trash var. Ya işte death metal ve alternatif metal ve... Yaşa alternatif metalin türevi olmuş burada. Bizim bildiğimiz trash değil bu. Yani 80'lerden kalma trash değil. Ama yapı trash. Yapı trash. Beni hiçbir şekilde rahatsız etmedi. Çok da hoşuma gitti. Evet aynen. Yani, Chrome Collision gerçekten bence bu programın en özel tarzlarından biri. Bir kere çok biri. İyi mixlemiş. Öyle tabii. Söyleyebilirim. Yani bir ayrı. Makinenin çaldığı falan belli olmuyor. Evet. Drum machine'ı gerçekten hani tane oturup yazmışlar. Evet. O sensleri yani insan hissini yaratan efektleri de çok iyi. Çok çok iyi. Ama Almanlar bunlar yani bu işin zaten kayıt işini zaten İsveçlilerle beraber. Trashçiler de makine gibi çalıyor pek farkı yok. Aynen. Zaten bunların bir sürü örneğini daha sonra göreceğiz davullarda. Yani özellikle kıta Avrupa'sından. Evet abi onlar bir de tuşe de yok. Evet. Yani nasıl aynı bir... vuruyor. Aynı vuruyor. Tak, aynı tak, vuruyor. Tak, kompresörü tak, de tak, yiyor tak, abi. Aynen. Yani. Aynen. Şeyle de düzeltiyorlar herhalde. Kompres ediyorlar. Ara sırada hataları da tabii. düzeltiyorlar. Makine gibi hani şeye koymuşsun gibi. Ah nerede o eski trashler ah. Ah. Ama yani şeyin olduğu dediğin gibi örneğin Anthrax'ı dinlediğinde, bir Metal Church'ı dinlediğinde, bir Exodus'ın evet, eskileri. Abi. Yani gerçekten hadi Metallica bizim Lars bile yani ilk başlarda değişik tabii, yani tabii. Şeyler. Yani hatta 91 albümde bile o tuşelerde farklılıklar aynen, var, hatalar aynen, var yani. Aynen, aynen, onları aynen, tutmuşlar aynen, yani aynen, düzeltmeye aynen. çalışmamışlar. Yok yok. Sonradan işin cıkını çıkartıp Çünkü herifin egosu artınca neyse dedikoduya gireceğiz orada. Ay, hiç yapmayız. Hiç yapmayız. Hiç yapmayalım. Hayatta tamam. Arkadan çekiştirmeyiz grupları. Yok. Evet, Chrome Collusion Alman grup, David Timsit'in projesi Devil in You EP'sinden. Sevgili rock severler, dinliyoruz. Eyvah eyvah. Evet, sırada Harlot. Harlot da Avustralyalı bir grup. Evet. Bu thrash metalin daha hardcore tarafı. Yani ben daha şey bekliyordum aslında. Metal, California tarzı hani thrash, daha böyle hani. Evet, yani esasında kendilerini daha Southern işte, metale kaçan bir thrash bekliyordum. Dediğin gibi yani o California Old Bay trash dedikleri, o Kaliforniya'dan çıkan grupların trash'ı da tanımlıyorlar ama bu bildiğin speed metal. Aynen speed yani, speed kuzeyli hardcore, kuzey hardcore trash'ı bu. Ben vokali beğendim. Andrew Hudson gerçekten Araya'nın, Tom Araya'nın hafif şeylerini de koyarak. Tabii tabii. Ve yani hani o şeyi de. Ya zaten şu speed trash Testament'tan kurtulabilir mi? Özellikle bir sonraki çalacağımız Annihilated. Yani gerçekten dediğin gibi artık o tam, tam Testament o. Yani ama bu, yani speed trash'te hep o şeyi görüyorum yani ben. Slayer vokali. Şimdi o birazcık daha değişik. Slayer ama daha melodik. Melodik. Testament evet. Daha şey ritimsel. Düz. Düzdür. Vokal oynar. Vokal şey yapıyor. Belli bir range'de oynayışlar var. Ama örneğin şey gibi de değil. Örneğin böyle vaa diye böyle şey çığlıkları yok. Yok. Hiçbir zaman. Çığlık olarak demiyorum. Yani söyleyiş tarzıyla oynuyor. Düz söylemiyor. Yani Metallica gibi söylemiyor yani adam. Metallica'daki Megadeth'teki gibi. Aynen yani sen benden daha rahat anlatıyorsun. Yani benim kafamda bir şeyler dönüyor ama şeye koyamıyorum şu anda laflara. Sen bir türlü hard rockçı olduğun için derdimi anlatamıyorum. Senin derdin range diye gidiyorsun. Hayır range. Ayrı tabii örneğin şimdi. Tom Araya'da ne range kaldı zaten. En güzel şeyi nedir abi? Testament'da ritmik vokal ritmik yapıyor. Ritmik abi tabii. Hayır gitarlar iki tane gitar zaten yani. Ritmin Allah'ına attıklarından. Bir de sahnede de süperler. Tabii, daha tabii. Ne diyeyim. Evet. Neyse ama Speed Trash hani Testament'dan daha kurtulabilmiş değil. O konuda şeyim var. Bir dönem 2000'lerin başında bir heavy metal'e doğru bir geçişleri vardı hatırlıyorsan. Bu Almanların falan. Tabii. Biraz power metal, biraz heavy metal'e işte, Speed Trash'i şeyler, kaydırdılar. Onu zaten şeyler denedi işte. Bütün bu Primal Scream'ler. Evet. Ondan sonra neydi? Primal Fear. Allah'ım Scream dedim. Primal Fear. Ondan sonra Kai Hansen grubu. Ne? Şeyden kopanlar hafif. Halloween'den kopanlar işte. Ondan sonra işte bu Sinner'ler falan çıktı. Onlar dediğin gibi o şeyi denediler ama yürümedi. Yürüme. Geri dönüyorlar çünkü şimdi. Çünkü onlar trashçi değil. Evet. Trashçilerde gerçekten aynen, bir yapı aynen, var. Aynen. Yani şöyle söyleyeyim. Yani heavy metal çalıyorsanız, art rock çalıyorsanız bir kere trash çalamıyorsunuz. Evet. Çünkü onların garip bir pop ve pene kullanımı var. Hı-hı. Ona çok alışıyorlar. Evet. Ve onu duymak istiyorsun yani. Trash müzikte onu öyle heavy metal gibi açık şeyle çalmanı istemiyor. Yani zaten müzik de kaldırmıyor. O avuç kapalı değil mi? Avuç kapalı ve o garip bir şey var yani onu yıllarca çaldıkça onlar ona çok seri alışıyorlar ve iyi çalıyorlar. Yani trash gitaristleri. Hmm. O yüzden hani heavy metalcinin oturup ben bir trash albümü yapayım diye çıkan varsa zaten olmuyor. Olmuyor. O illa şeye dönüyor yani. Bir de trash metal o kadar melodik değil. Riff üzerine kurulu bir müzik olduğu için hard rock heavy metalci hemen melodiye yani bağlıyor şöyle işi. Diyeyim poposu sıkışınca hemen melodiye bağlar işi. Evet. Ama trashçi öyle yapmıyor. Trashçi ritmin üzerine badozlama dalıyor. Aynen. O yüzden müzik çok farklı aslında baktığınızda. Doğru yani heavy metal müziğin içerisindeler ama trashçileri hep biz her konuştuğumuzda da ayırırız yani. Ayırıyoruz. Başka bir dünya. Evet. Yani zaten dediğin gibi o tarzda öyle ortalıkta kendini sürüden ayırarak kalitesiyle farklılaştırabilen fazla grup da yok. Aynen. Aynen, yok. Yani örneğin bu programda da fark edeceksiniz. Yani bazıları sıradan ama bazıları gerçekten kendini şey yapıyor. Aynen. Ayırıyor. Yani Harlot ortada bir yerlerde bence. Ama ben açık söyleyeyim bir sonraki çalacağımız Annihilated'i daha tercih ama ediyorum. Ama Speed Trash artık çok az yapılıyor. O yüzden bence değerli. Değerli diyorsun. Son dönemde çok şeyleri yok. İyi örnekleri yok yani. Evet. Dinleyelim istersen. Aynen. Albüme aynı ismini veren parça Harlot'tan. Proliferation. bu arada bir de anons yapalım. Önümüzdeki hafta Hard Rock Gecesi. Ingrid Malmsteen programı yapıyoruz. Bir şöyle bir düşündük. Hard Rock Gecesi'ni sonra yapıyoruz. Doğru, pardon ya. Hard Rock'tan önce Ingrid Malmsteen. Evet evet, Malmsteen yapalım. Malmsteen'i kararlaştırmıştık seninle, shred gitaristleri. İşte ilk Malmsteen'le başlayalım. Ondan sonra bir Way olur, bir Vinnie Moore'un albümü çıktı. Vinnie Moore, evet. Abi. Evet evet. Muhteşem. Evet, ben iki parçasını dinledim. Evet, ben de yani, beğendim. Hani dinleyicilerime söyleyeyim, edinin ve dinleyin. Ben böyle güzel bir solo albüm dinlemedim. Gerçekten ben de beğendim. Tane tane çok iyi çalmış, süper. Adam zaten yani, ne diyeyim. 4-5 program herhalde, bir shredci programı yaparız. Yaparız. 5 ay üst üste herhalde, işte artık Malmsteen, Way, işte ne başka, Paul Gilbert. Çok var adam ya. Çok çıkarırız. Tony McAuliffe'in falan. Tabii tabii. Ben şey istiyorum. Impeliter'i istiyorum. Impeliter'i var. Yani hani bu arada istiyorum ben de. Peki, benim burada senin için program. Bu arada arkadaşlar, örneğin yani siz hiç bu adamdan söz etmiyorsunuz ama böyle iyi bir shred gitaristi var. Bunu bir dinleyin, program yapın dediğiniz adam varsa yazın bize. Benim çok var. Ben hemen listeyi sıralayayım sana, yüzlerce. Dinleyicilerimiz bakalım ne diyecekler. Sen bizim bir adresimizi ver Ömer. Evet, rakonaktere@yahoo.com adresine ben de mail atacağım. Evet. Ömer'in çalma Ömer'in dışında çalabileceğimizi düşündüğünüz gitaristler varsa memnuniyetle programımızda, evet, bir shred gitarist programı. Çok enteresan yaparız. Adamlar var gerçekten. Evet enteresan, evet, yani inanılmaz adamlar var. Yani ama bir grup müzisyeni değil onlar tabii. Ha, yani ben onu rica ediyorum. Yani bana bir grubun elemanı gitmiş, bir tane çok çok iyi bir shred şeyi yapmış, albümü yapmış ama grupta çalmaya devam ediyor. Örneğin Gusji benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Ama şey, Megadeth'in şimdiki aldı. Şey diyorum. Ha bak, onu bilmiyorum. Broderick değil de neydi? Yok, Broderick ayrıldı ya. Adamcağızın adı neydi? Bu programımızda Megadeth olduğundan ikimiz de saldırdık şeyimize. Aynen şey. Neydi adamın adı? Kiko Luilero. Kiko diyorum ben. Onun soy ismini söylemek çok zor. Ya bu hatta Brezilyalı grupla çalıyordu ya. Bunlar ünlü bir grubu vardı. Evet. Unuttum onların grubunun adını. Dur bakacağım. Angra. Angra, Kiko Luireiro. O bu kadar iyi mi bu adam? Çok iyi abi. Allah. Bence Allah. Son derece. Angra'nın. Ben onun şeylerini izledim bak. Dinleyicilerimize de buradan tüyo vereyim. DVD'si var. Çok güzel bir DVD'si var. Angra. Brezilya caz çalıyor. Gitarla. Brezilya müzikleri çalıyor. Bir de heavy metal çalıyor. O böyle bir konser yapmış. Arkadaşları geliyor. Caz orkestrası kuruyorlar hemen. Çalıyorlar. Sonra kendi albümleri var, onları çalıyor. Adam çok yetenekli, çok iyi. Bence Megadeth çok iyi bir gitarist aldı. Evet, şeyden sonra Chris Broderick'ten sonra. Yani Chris çok iyiydi ama onun da grubu var, berbat çalıyorlar. Öyle mi? Yeni projesi çok kötü. O proje için Megadeth bırakılır mı dedikodusunu yaparız ama bence DVD'sini edinin. Çok güzel bir DVD. İzleyin. Megadeth çok iyi bir gitarist aldı. Kiko Luireiro. Luireiro. Zor. Kiko, evet, diyelim. Kiko, çünkü Kiko Luireiro. Ünlü de bir gitaristtir ya. Dilimi döndüreyim Morley, bari bu adamın adını bu kadar söyleyeceğimi düşünmemiştim gitarları programda. Gitarları falan var adına. Pedalları falan vardır bayağı yani. Bayağı dediğin gibi, evet. Ünlüdür de yani. Dave Mustaine bulmuş adamını. Ondan da mesela bir şeyler çalabiliriz. Ya da böyle 4-5 hafta shred gitaristler yaparız. Sonra shred gitaristlerin böyle toplu, hani böyle ona bir program ayırmayız da böyle 5-10 tane shred gitaristin birkaç şarkı, evet, örneklerini şey yapar, öyle de yapabiliriz. Tamam. Yani çok ünlüleri böyle bir program olarak çünkü yaparız. İyi davulcu, iyi basçı programı kolay olmaz da gitarist programları oluyor. Abi iyi davulcu programı olmaz diyorsun, adamlar nasıl vokal yapıyorlar davulcular. Evet, o da var. Yani. Doğru. Çok yetenekliler de var. Evet, şimdi devam edelim. Annihilated İngiltere'den. 1982-1990. Allah Allah, 1990'da neden bırakmışlar acaba? 1990'da ne oldu bu dünyada, müzik dünyasında, hiç merak ediyorum. Hiç olacak iş mi? Hiç olacak iş mi yani? Thrash metalin doruğa çıktığı noktadır 1990. 2010'da geri gelmişler. 2008 evet 2008 civarı evet 2010'da da hemen albümlerini yapmışlar dediğin gibi. Ondan beridir de 2013 ve 2015 2010'dan beri dediğin gibi 3 tane albümleri var. Daha önce bayağı demolar arka arkaya patlamış. Evet. Annihilated bayağı şey zaten hemen de fark ediyorsunuz adamları dinlediğinizde. Yılların trashçisi olduklarını hatta şeyde İngiltere'de yeraltı deniyor yani underground denilen klublarda bayağı zaten İngiltere'de kült de şey gruplardan değil mi yani? Biri hatta Japonya'da İngiltere'de trash tamamen yeraltı evet, diye düşünüyorum evet, aynen öyle Japonya'da Çin'de Brezilya'da bayağı dinleniyormuş bu adamlar Türkiye'de de çok iyi trash tabii, dinleyicisi var tabii, ve grupları tabii. Var. Yani ben sana şöyle söyleyeyim. Bence heavy metal, hard rock'tan yaşa, çok daha iyi yaşa, trash yaşa, gruplarımız yaşa, var yaşa. Yani. Hayır şeyde yurt dışından gelen trashçiler de çok çok daha iyi karşılanıyor Türkiye'de. Aynen. Yani ya özür dilerim diskocular geliyor ya da böyle trash sıkı. Sağlam trash. Ama çok iyi hard rock grupları Türkiye'ye gelemiyor. Dinleyicisi yok. Yok. Yok dönüyorlar habire. Whitesnake de Bulgaristan'dan döndü gitti. Giremedi Türkiye'ye. Bu sene Whitesnake. Bu sene çok zor abi. Bu dolar böyle 3'e doğru gittiği sürece çok zor. Bu adamları, biz grupları bu adam getiremeyiz. Yok zaten bitti. İşte yani, kapıdan dönen kaçıncı sağlam grup? Yani yok ortada bir şey. AC/DC de giremedi Türkiye'ye. AC/DC vallahi giremedi. Abi nasıl giremedi bilmiyorum artık. Bir stadyum konserinde Türkiye gider oraya be. Çocuklar yani neyse. Çözemedik. Annihilated'a dönersek evet. Üçüncü parçayı çalamayız. Çalamadık evet yani Annihilated'de bir şey var galiba. Grup hakkında her şeyi konuştuk. Antisocial Engineering albümlerinin adı. The Slaughter Continues'ta parçaların adı. Dinleyelim. Peki Ömer. We'll be right back. Evet, şimdi yeni gruplardan biri Hollanda'dan Distillator. Hemen zaten dinlediğinizde arkadaşların aktif, reaktif, heyecanlı gençler olduklarını fark edeceksiniz. Çünkü Trash burada değiştiriyor. Yani ilk albümlerini çıkarmışlar. 2013'te bir EP var. Revolutionary Cells albümün ismi. Burada Trash, yani speed özelliklerini artık full gösteriyor. Ya bir de Trash'te öyle bir şey var ki ya gençlerin yaptığı Trash'le daha çok olgun insanların yaptığı Trash arasında da çok fark var. Var. Yani yıllanmış Trash'çilerin durumu farklı. Yani Creator neler yapıyorlardı abi şimdi. Yaş ilerledikçe böyle daha oturaklı, daha abi, yuvarlanma. Abi en son Creator'ın albümü neydi öyle? Yani ben Creator ilk dinleyemezdim. Ben Creator'ı dinliyorum artık. Severek de dinliyorum Creator'ı. Heavy metal oldu çünkü. Yani, peki. Yani tamam abi, doğrudur. Doğrudur yani. Ama Metallica, Megadeth şey de öyle değil mi canım şimdi yani? Ya onlar ayrı yani. Hani Megadeth, Metallica eskiden de benim çok severek dinlediğim ama ben bu Creator'ları, bu Voivod'ları, Voivod neydi? Abi Voivod yani Türkiye'de bekledik bu adamları işte. Gel çal ya, Annihilator geldi. Ama ne Voivod ne Creator gelmedi. Anvil gelmiyor. Creator geldi canım. Creator ne zaman geldi? Doğru. Şeye geldi. Yaz şeyine geldi. Doğru, geçen yaz geldi. Doğru. Daha önce de geldi. Daha önce de mi? Tabii. Karıştırıyorum o zaman. 98'de falan da geldi. Bu kadar eski de var. Yok yani ben yeni zamanda gelmedi de sonra dedim geçen yaz geldi. Ya. Evet, o fena kaçtı o. Distillator bu açıdan yeni. Birazcık punk var bu adamlarda. Punk bir yani punk işte şeyi. Zaten hep konuştuğumuz şey değil mi? Trash eşittir punk'ın hızlandırılmış ve daha teknik hali. Çok iyi gitaristler. Yani gerçekten gitaristler, ikili gitarist götürüyorlar işi. Yani trash tekli zaten çok var mı ya? Yok. Yani. İşte. Burada bunun dışında ne söylenebilir bu adama? Tabii. Ya zaten çok belirgin şeyleri çok iyi yapıyorlar zaten. Mesela trash grubundan ne beklersin? Çift gitar. Tane tane çalıyorlar. Ritim, makine, popları çok iyi yapıyorlar. Tamam. Vokal düz, acayip teknik olacak. Teknik riffler var yani bu işte, adamlarda. Ben düz, birazcık bu adamları teknik... şey olacak. Tabii canım. Tamam, şerit olmasına gerek yok gitaristin. Şeyi tuttursun. Solo'da zaten yuvarlanı çalıyorsun. Böyle çok süper ağdalı şeyler yapmanı. Arkada düz bir şeyler. Abi bir de üçlü beşliyi çalacak gitarist. Bunlar üçlüleri beşlileri severler. Aynı melodiyi üçlüsünü beşlisini çift gitar çalarlar. Değil mi? Bütün trashçilerin şeyi odur yani şimdi. Trash müzik yapıyorsan üçlüyü beşliyi dayıyorsun. Rhythm section'da arkada gür gür gider. Ya işte geçişini de yaptıktan sonra solist girer. Aynen. Evet. Yani bunları yaptın mı iyi bir trashçi oluyor senden. Ama bu yıllar alıyor tabii. Evet. Öyle, yani hadi yapalım diye. İki senede yapalım. Ne olmuyor? Evet. Prodüksiyon çok iyi. Prodüksiyon her kıta Avrupası artık her şey çok iyi abi. Evet işte, yani adam ama işte drum machine'la bile çalınca oluyor yani. Bazen şey oluyor da işte ben bir... Onlar nasıl beceriyorlar ben inanamıyorum. Kötü olanları ya benden. Mesela bana albümler geliyor yani gerçekten hani yani haftada ben şöyle söyleyeyim sana 300 ya da 500 albüm ediniyorum. Ayıklıyoruz onların içinden hani çalınabilecekler, güzeller bilmem neler diye. Yani 300 ya da 500 arasında da hadi 400 diyelim. 400'ün şöyle söyleyeyim size 250-300 tanesi çöp bir kere. Onu söyleyeyim. Yani kayıtlar kötü. Dinler dinlemez gidiyor. Ayırıyoruz onları. Nasıl hala kötü kayıt yapabiliyorlar? Ben hayret ediyorum. Çünkü yani biz bile evde demo yaparken hani demo bile düzgün kaydedebiliyorsun tabii yani canım, demoyu. Tabii, oturup onda mastering yok, mixaj yok, şey yok. Öyle prosesörle girip kaydediyorsun. Ben hala o yani 1980'lerde demo kasetlerinde duyduğum sesi duydun mu? Böyle dinlerken tüylerim diken diken oluyor yani. Aman söyleyeyim. Allah ne yapmış bu ya diyorsun. Bir de radyoda çalacağız bunu ya. Evet, nasıl bunu evet. Kaydettin de kardeş piyasaya sunun da millete bir de şey yapıyorsun yani. İşte artık şey diyor yerse diyor. Büyük bir ihtimalle. Abi bu yenir mi işte, ya? İşte ne bileyim. Bu lokma yenmez artık. İşte kafasında ne dönüyor bilmiyorum. Distillation Revolutionary Cells albümünden... Saturation Bombing evet. Çalacağımız şarkı bakalım hoşunuza gidecek mi? Konuşursak 6 veyahut da 5 şarkılık program yapma ihtimalimiz doğdu. Bu nedenle hızlanıyoruz. Esasında üzerinde çok uzun süre konuşabileceğim benim çok sevdiğim gruplardan aynen. birine geldi. Yani, sıra Anthrax. Anthrax bence... Bu çok özel bir grup. Yani bu bunun yaptığı müzik... Yok. Yok. Yapan yok. Yok yok. Yok yani bu yani. Tarzı... Bu, nedir bu kardeşim? Bu ben... Yani old school thrash... Eğlencelik trash diyorum. Ama yani işte ne bir arada rap de var. Şey de işte neden biraz şey parti aynen, trash'i aynen, yani. Aynen, yani. Mesela aynen. Party punk vardır, party evet, hard rock vardır evet, ya. Evet, evet, bu evet. da trash'in party evet. hali. Yani gerçekten şeyi kendi içinde çok şeyleri yok zaten. Umurlarında değil. Yok teknikmiş, yok şeymiş, yok iyi çalıyormuşuz, kötü çalınıyormuş, şeymiş. İyi besteler yapıyorlar. Şimdi eğlendiriyorlar sahnede. Bu vokal Joey Belladonna bu işin uzmanı. Aynen abi. Örneğin bir ara John Bush şu anda Armored Saint'in solisti olan John Bush girmişti. Örneğin Sound of White Noise'u çıkarmışlardı 93'te. O işte Room for One More vardı, Black Lodge vardı, Only vardı. Yani o albüme tapmıştım ama o albüm Anthrax değildi. O albüm şeyin devamıydı. Armored Saint'in evet. Anthrax görünürlüsüydü. Joey Belladonna 2011'de döndükten sonra İşte bu Worship Music. Ondan sonra şimdi artık yeni bir albüm geliyor belli. Evil Twin diye bir single çıkardılar. Albümün 2016'nın başlarında çıkacakmış. Esas da albümün ismi de belliydi de ben burada bulamıyorum. Neyse. Yani bu gerçekten Anthrax eski Anthrax. Joey Belladonna ile. İşte Iron Maiden'ı açarken adamları canlı dinledim. Abi yani inanılmaz bir... şey var. Derler? Enerji var. Enerji var. Kelime bu. Yani yaşlılar. O yaşlı. O yaşlılar abi. Adamlar yani. Scott Young kaç yaşında? Charlie Benante kaç yaşında? 30 yaşında gibi çalıyorlar aynen, değil mi? 30 yaşında gibi eğleniyorlar. Eğleniyor adam. Joey Belladonna. Abi adam kaç yaşında şarkı söylüyor? Tabii şey vokal yapmıyor. Distorte vokal yapmıyor. Adamın sesi güzel. Ama o yaşta da artık bu kadar yanlışsız, bu kadar güzel, bu kadar özür dilerim. Adam o vokali yaptı. Ondan sonra indi. Iron Maiden çıktı. Bizim Bruce yerlerde sürüyor. Hönk hönk hönk iki tur atıyor. Ama Iron Maiden'da da vokal zor be. Hayır yani tamam da. Adam yani, gırtla kullan babam kullan. Kullan evet, bir yere kadar yani. Evet evet yani. O da yani neyse, öyle parçalar giriyoruz. Yapmışlar evet, ki şimdi. İşte, evet. Geleceği düşünmemişler aynen, yani. Aynen, bunları aynen, 50 yaşında aynen, 60 yaşında nasıl söyleyeceğiz nasıl diye düşünmemişler. Aynen aynen. Ace'i sahi söylemek yani. Kolay iş değil dediğin gibi. 50 yaşında 60 yaşında. Neyse Anthrax o açıdan gerçekten çok çok iyi bir konser vermişti. Benim için çok özel gruptur. Clash of Titans'a gitmiştim. Clash of Titans Amerika'da. Hiç unutmam Megadeth vardı. Slayer vardı. Şey vardı. Onlar hiç ayrılmadılar zaten. Venom hep vardı. Aynı kadrolar. Ve Anthrax var. Anthrax. Abi Anthrax başlardaydı. Abi Anthrax'ten tadını yani en çok çıkardığım gruplardan biri. Çünkü ötekilerde olay bir anda ritüele dönüyor. Evet ritüele yani dönüyor. Ortada bölüm vuruşan insanlar var. Ama Anthrax öyle bir şey yoktu. Anthrax herkes eğleniyordu. Eğleniyor. O açıdan Anthrax bana göre. Bir de sahnesi de diğerlerinden abi müthiş. Çok evet çok iyiler adamlar yani. İyi eğleniyorlar. Evil Twin single'ları albümde yakında gelir. Eğer albümü de dinleyip beğenirsek albümden bir şarkı çalmak üzere tekrar evet. programımıza konuk ederiz. Evil Twin dinleyelim. Dinleyelim. Yeah. grubun başına geldik de kalmamış yani. Herhalde Megadeth'le bitiririz diye tahmin ediyorum. Uzun da bir parça olur. Çünkü. Okey, olur. Yani yakışır da programa. Aynen. Evet, Megadeth yeni albümüyle geliyor. Fatal Illusion single'larını çıkardılar. En son albümleri Dystopia 2015 yılında çıkacak. Hatta Ocak'ta çıkacak. Evet evet. Yani 2016'ya kadar evet, sarkıyor. Super Collider iyi bir albümdü. Biz kaydını mı beğenmemiştik? Neydi Super Collider'da bir sıkıntımız vardı. Ama şey... Bir sıkıntı hatırlıyorum ben. Seninle çok konuştum. Moderndi diye hatırlıyorum ben. Yani 13 iyiydi. 13'i çok beğendiğimizi hatırlıyorum 2011'de. Evet. Ki 13 ama Super Collider'la bir sıkıntımız vardı. Bak gelmedi zaten aklıma. Zaten grubun da varmış ki ayrıldı elemanlar. Aynen yani şimdi ben... Gerçekten Chris Broderick ve Sean Drover inanılmaz adamlar. Evet. Yani mükemmel çalıyorlar. Evet, evet. Yani onların Countdown'da Extinction ama yok Extinction'da şey 30. vardı. Senesini mi kutluyorlardı? 25. senesinin bir konserleri var. O albümü sırf New York'ta galiba bunlar çalıyor. Mı çaldı? Sean Drover'la Chris Broderick evet, mi çalıyordu? Evet abi ve yani mükemmel çalıyorlar. Normalde Megadeth'in sahnesi falan kötüdür bilirsin. Evet. Şeydir ama tabii. O kadro 2011'den sonra sahne olayını çok iyi düzeye getirdiler. Yani Megadeth sahnede çok iyi çalan bir grup haline dönüştü. Çünkü yani şeyin sahnesi yok. Mustang'ı yok. Öyle dursun. Kafa saçlarını şey, döne düşürsün. Evet evet. Çalsan. Elefson'da da pek bir şey yok ya. Dave Elefson. O da öyle yani, düz çalsın. Düz. Bunlarda da bir şey yoktu ama o kadar teknik ve düz şey çalıyorlar ki dinlettiriyorlar. Hayran bırakıyorlardı kendilerini. Ama işte adamlar ayrıldılar. Ne için ayrıldılar? İşte bize Dave Mustang izin vermiyor. Bestelerimizi kendi bestelerini çaldırıyor. Lan Megadeth de çalıyorsun herhalde adam kime çaldıracak? Kendi bestesini çaldıracak. Adamın grubu be. Ya abi yani herif kurmuş Rockstar diye bir film var. Alın izleyin işte. Evet, yani evet. Judas'ın hayatını anlatıyor. Orada da yeni gelene kimse şey yapmıyor. Çünkü öyle bir dinleyici kitlesi var ve öyle besteler bekliyor evet, adamdan. Evet. Yapacak bir şey yok. Yok, yani sen, yok doğru söylüyorsun. Şimdi onlar bir grup kurdular. Adını hatırlamıyorum ama. Grup. Berbat yani. Chris Broderick ve evet. Sean Drover mu? Aynen. Ha. Thrash metal. Speed thrash. Bilmiyordum bak hadi bunu. Hadi bir şey olsa yine içim gam yemeyecek. Ulan thrash grubu kuruyor. Hani thrash grubundan bana istediğimi çaldırmıyor deyip heavy metal grubu kursan beni thrash'e zorluyor desen anlayacağım. Thrash'ten ayrılıp speed thrash grubu kuruyorsun. Ve... Megadeth parçalarının dışında ne çalıyorsun abi? Yani yok. Hani baktığında çok kötü bir proje. Kesin başka gruplarla devam edeceklerdir. O büyük, proje büyük, olmaz. Büyük gruplara şey olarak çok girenler. Bir de, eleman olarak girenler. Çünkü yetenekli müzisyenler. Tabii canım ama çok geçişli müzikler yapmışlar. O zaten thrash metalde dinlenecek bir şey değil. Yürüm biliyorsun ya. Yani. Onu bir tek düzgün yapabilen Metallica var. Evet. O da... Çok iyi gerçekten hani onların düzenleme şeyi. İstersen gitaristi konuşalım. Angra'nın gitaristi birazcık şey de yaptı. Kiko Loureiro. Kiko Loureiro yani bence herhalde yani Borderick'ten sonra alınabilecek en iyi adam oydu. Evet. Gerçekten adam ya ertesi yani... gün gitti aldı ve ben Megadeth'i Facebook'tan ve Twitter'dan da takip ettiğim için onlar çok iyi. Yani Megadeth gerçekten hani çok iyi kendini promote ediyor. Tanıtıyor, şey yapıyor. Bir de düzgün böyle şey cilalamıyorlar. Yok hayır. Evet, gerçekten aynen. Hani kayıtları, videolarını gösteriyorlar. Röportaj yapıyor, anlatıyor adam. Anan ya bütün albüm kaydını anan adam evet, içeriye anlat. Şeyi sokmuş. Mustaine dediğin gibi her şey açık. Evet her şey açık. Çok yani ama Mustaine işte yani tabii, adam. Tabii. Nick Menza'yı alır mı diye davula çok ümitlendiler. Ondan sonra şeyi Countdown to Extinction'daki gitarist Impaliter'i geliyor aklıma değil. Yok ki. Marty Friedman'ın diyor. Friedman evet. Marty yani Friedman geri Marty Friedman'ın döner mi diye şey yaptılar ama bence geri dönmez. Yok neden yok zaten. Dönmez? Bir kere Megadeth eski Megadeth değil daha modern. Evet evet. Adam da çok modern. Ama Friedman çok ortada kaldı yani. Friedman da kendi başına pek bir şey yapamıyor şu yapamaz ara. Abi nasıl i̇şte, yapacak? Geçenlerde yani. Çaldık bir Marty Friedman değil evet. mi? Japonya'da özellikle adam çok popüler. Japon pazarına işte pazarlamaya çalışıyor müziği. Yani artık artık o eski gitaristinde yapabilir mi Megadeth'te? Yok. Zannetmiyorum. Yok, hayır. Yani o tarz bir o şey. O kimya gibi olmaz. Bir kere onlar bayağı da uzun süre. 25 sene falan oldu tabii, herhalde. Tabii canım. Ya. Aynen dediğim 91'de gibi. Mi? Tabii 93'te? Canım. 91'de şeyi çıkardılar. Yok, Countdown. Riski çıkardılar. Sonra ayrı. Hayır, hayır. Risk'te şey var mı? Vardı. Marty Friedman var vardı mı? Doğrudur. Risk'ten sonra ayrı. Evet. İşte 94 çünkü falan. Çünkü Countdown to Extinction dediğin gibi 91 falan. Ondan sonra 92 Euthanasia var, 94 abi yok ya Ömer, Cryptic Writing de çıktı adam diyor. Veyahut da Euthanasia da çıktı yani 99'da çıktı diyor. Öyle mi? Hmm. Aa, o zaman senin dediğin doğruymuş. Riski de yaptıktan sonra riski çıkmış. Riski de yaptı çıktı. Aynen. Okay. Bayağı olmuş baktığında yani. Cryptic Writings de iyi albümdür ha. Evet. Durum bu. Zaten daha zor çalacağız. İyi gitarist. Sadece tek bir şüphem var. Adam aslında heavy metal gitaristi bu. Thrash metal çalmak farklıdır. Biraz single yayınladılar. Bu bir single. Albüm geliyor. Single'da da işte bir iki parçasının da şeyini koymuşlar. Live versiyonunu koymuşlar çaldıkları. Orada ben bir heavy metal şeyi sezdim. Yani ilk başta konuştuğumuz heavy metal'e yaklaşma şeyi sezdim. Çünkü adam heavy metal gitarist olduğu için sololar ağdalı. Evet. Thrash'te ağdalı bir solo yok. Melodik sololar atıyor, şey atıyor, ölçülü sololar atıyor. Aynen. Orada biraz şey... Yuvarlanmıyor herif. Sıkıntı olacak. Dur bakalım. Ama oturması da zaman alır bu gitaristlerin. Kolay bakalım, değil. Dur bakalım, kolay değil. Yani. Lamb of God davulcusu Chris Adler davulda. Çok iyi çalıyorlar. Evet, Megadeth'i dinliyoruz. Evet, albümde fena olmamış. Yani daha doğrusu bu kayıt fena olmamış. Albümü Dystopia albümünü daha sonra mutlaka çalarız bir şarkıda. Fatal Illusion'da parçaları. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uğraklı günler dileriz. Hızlı söyledin Ömer. Evet, çok öyle hızlı şey söyledim. Gibi Megadeth'e zaman kalsın diye zannedersem. Ben de hepinize iyi geceler diliyorum. Evet. Sevgili rockseverler. Görüşmek üzere. Eyvah. Crime of nonconformity, a hanging judge and jury handed down the penalty. No vital sign of life, bitter clear, it wasn't there. Coroner never checked because he didn't fucking care. Passing off the body, they all believe he died. Starting up the hearse, set up for a final drive. Like whispered, left and brave.